Я столькі год адзін блукаў, я столькі год цябе шукаў. Не жыў марудна, паміраў да звання, як безнадзейны пілігрым, як сірацелы ў небе дым. Я столькі год чакаў твайго кахання, захоплены начной імшой, у храм кахання я прыйшоў. На светлыню вачэй тваіх малюся, захоплены начной імшой, тваю я дыхаю душой, сваёй душой з табою я дзялюся. А ты прыйшла, як першы дзень, а ты прыйшла, як светлы тень, а ты сышла з заплаканых нябёсаў, багіні юнай хараства, анёлам чыстага раства, а ты прыйшла, каб стацца маім лёсам. Захоплены начной імшой, у храм кахання я прыйшоў. На светлыню вачэй тваіх малюся, захоплены начной імшой, тваю я дыхаю душой, сваёй душой з табою я дзялюся, сваёй душой з табою я дзялюся.